kosilisa ndetembe ikamba kolia na ndato moninga ekomanga bodiyogo okeba okolo mosusu ndapandi osango alobadiyogo yo maloleo ikamba kolia na ndato moninga ngonga ya midiyogo okeba okola kwevite yo soki ozimwaye osepela gogo ebongi yo ndima Kosili sande tembe ikamba kolia na ndako moninga ekomanga bodiyogo okeba okolo mosusu ndapandi osango alobadiyogo yo maloleo ikamba kolia na ndako moninga ngonga ya midiyogo okeba okola kwevite yo soki ozimwaye osepela gogo ebongi yo ndima zelanga na salongo Oto solola, otanga journale okitisa motema. Kosilika tendeko la vie ekomi pasi, soki eti tembe tuna ndele maboke. Gaeko tata mapasa bana motoba, misuni na kate nzungu ekomi ya kotanga. Langa na salongo, poto solola, otanga journale okitisa motema. Kosilika tendeko la vie ekomi pasi, soki oti tembe tuna ndele maboke. Gaiko tata mapasa bana motoba, Misuni na kacha nzungu ekomi ya kotanga. Tua! Andele mabuke. Sikele ya batu. Na salongo, poto solola, otanga journale okitisa motema. Kosilika tendeko la vie ekomi pasi, soki oti tembe tuna ndele maboke. Gaiko tata mapasa bana motoba, Misuni na kacha nzungu ekomi ya kotanga.